أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں رسول پر، اے ایمان والو رحمت بھیجو اس پر اور سلام بھیجو سلام کہہ کر. خلاصہ تفسیر، بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو تاکہ آپ کا حق عظمت جو تمہارے ذمے ہے ادا ہو جائے. معارف و مسائل، اس سے پہلی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات و امتیازات کا ذکر تھا جس کے ضمن میں ازواج مطہرات کے پردے کا حکم آیا تھا، اور آگے بھی کچھ احکام پردے کے آئیں گے. درمیان میں اس چیز کا حکم دیا گیا جس کے لیے یہ سب خصوصیات و امتیازات رکھے گئے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کا اظہار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت اور اطاعت کی ترغیب ہے. اصل مقصود آیت کا مسلمانوں کو یہ حکم دینا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجا کریں، مگر اس کی تعبیر و بیان میں اس طرح فرمایا کہ پہلے حق تعالی نے خود اپنا اور اپنے فرشتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عمل صلاۃ کا ذکر فرمایا، اس کے بعد عام مومنین کو اس کا حکم دیا جس میں آپ کے شرف اور عظمت کو اتنا بلند فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس کام کا حکم مسلمانوں کو دیا جاتا ہے وہ کام ایسا ہے کہ خود حق تعالی اور اس کے فرشتے بھی وہ کام کرتے ہیں. تو عام مومنین جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات بے شمار ہیں ان کو تو اس عمل کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. اور ایک فائدہ اس تعبیر میں یہ بھی ہے کہ اس سے درود و سلام بھیجنے والے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ثابت ہوئی کہ اللہ تعالی نے ان کو اس کام میں شریک فرما لیا جو کام حق تعالی خود بھی کرتے ہیں اور اس کے فرشتے بھی. صلاۃ و سلام کے معنی، لفظ صلاۃ عربی زبان میں چند معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، رحمت، دعا، مدح و ثنا. آیت مذکورہ میں اللہ تعالی کی طرف جو نسبت صلاۃ کی ہے اس سے مراد رحمت نازل کرنا ہے، اور فرشتوں کی طرف سے صلاۃ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنا ہے، اور عام مومنین کی طرف سے صلاۃ کا مفہوم دعا اور مدح و ثنا کا مجموعہ ہے. آمائے مفسرین نے یہی معنی لکھے ہیں، اور امام بخاری علیہ الرحمن نے ابو العالیہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صلاۃ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور فرشتوں کے سامنے مدح و ثنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم دنیا میں تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند مرتبہ عطا فرمایا کہ اکثر مواقع اذان و اقامت وغیرہ میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شامل کر دیا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا بھر میں پھیلا دیا اور غالب کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل قیامت تک جاری رکھا. اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو محفوظ رکھنے کا ذمہ حق تعالی جل شانہ نے لے لیا، اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام خلائق سے بلند و بالا کیا، اور جس وقت کسی پیغمبر اور فرشتے کو شفاعت کی مجال نہ تھی اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام شفاعت عطا فرمایا جس کو مقام محمود کہا جاتا ہے. اس معنی پر جو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ صلاۃ و سلام میں تو روایات حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب کو بھی شامل کیا جاتا ہے، اللہ تعالی کی تعظیم اور مدح و ثنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو کیسے شریک کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب روح المعانی وغیرہ میں یہ دیا گیا ہے کہ تعظیم اور مدح و ثنا وغیرہ کے درجات بہت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اعلیٰ درجہ حاصل ہے اور ایک درجے میں آل و اصحاب اور عام مومنین بھی شامل ہیں۔ ایک شبہ اور اس کا جواب، ایک شبہ کا جواب اور ایک لفظ صلاح سے بیک وقت متعدد معنی رحمت، دعا، تعظیم، ثنا، مراد لینا جو اصطلاح میں عموم مشترک کہلاتا ہے اور بعض حضرات کے نزدیک وہ جائز نہیں، اس لیے اس کی یہ توجیہ ہو سکتی ہے کہ لفظ صلاح کے اس جگہ ایک ہی معنی لیے جائیں، یعنی آپ کی تعظیم اور مداح و ثنا اور خیر خواہی۔ پھر یہ معنی جب اللہ تعالی کی طرف منسوب ہو تو اس کا حاصل رحمت ہوگا، اور فرشتوں کی طرف منسوب ہو تو دعا و استغفار ہوگا۔ عام مومنین کی طرف منسوب کیا جائے تو دعا اور مدح و ثنا و تعظیم کا مجموعہ ہوگا۔ اور لفظ سلام مصدر بمعنی السلامہ ہے، جیسے ملام بمعنی ملامت مستعمل ہوتا ہے، اور مراد اس سے نقائص و عیوب اور آفتوں سے سالم رہنا ہے، اور السلام علیکہ کے معنی یہ ہے کہ نقائص اور آفات سے سلامتی آپ کے ساتھ رہے۔ اور عربی زبان کے قاعدے سے یہاں حرف علی کا موقع نہیں، مگر چونکہ لفظ سلام یا معنی ثنا کو متضمن ہے اس لیے حرف علی کے ساتھ علیکہ یا علیکم کہا جاتا ہے۔ اور بعض حضرات نے یہاں لفظ سلام سے مراد اللہ تعالی کی ذات لی ہے، کیونکہ سلام اللہ تعالی کے اسماء حسنہ میں سے ہے، تو مراد السلام علیکہ کی یہ ہوگی کہ اللہ تعالی آپ کی حفاظت و رعایت پر متولی اور کفیل ہے۔ صلاۃ و سلام کا طریقہ، صحیح بخاری و مسلم وغیرہ سب کتب حدیث میں یہ حدیث آئی ہے کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آیت میں ہمیں دو چیزوں کا حکم ہے، صلاۃ اور سلام۔ سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ السلام علیک ایہا النبی یوں کہتے ہیں، صلاۃ کا طریقہ بھی بتلا دیجیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ الفاظ کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوسری روایات میں اس میں کچھ کلمات اور بھی منقول ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سوال کرنے کی وجہ غالباً یہ تھی کہ ان کو سلام کرنے کا طریقہ تو تشہد یعنی التحیات میں پہلے سکھایا جا چکا تھا کہ السلام علیک ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جائے، اس لیے لفظ صلاۃ میں انہوں نے اپنی طرف سے الفاظ مقرر کرنا پسند نہیں کیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر کے الفاظ صلاۃ متعین کرائے۔ اسی لیے نماز میں عام طور پر انہی کے الفاظ کے ساتھ صلاۃ کو اختیار کیا گیا ہے، مگر یہ کوئی ایسی تعین نہیں جس میں تبدیلی ممنوع ہو، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صلاۃ یعنی درود شریف کے بہت سے مختلف صیغے منقول و معطور ہیں۔ صلاۃ و سلام کے حکم کی تعمیل ہر اس صیغے سے ہو سکتی ہے جس میں صلاۃ و سلام کے الفاظ ہوں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ الفاظ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بعینی ہی منقول بھی ہوں، بلکہ جس عبادت سے بھی صلاۃ و سلام کے الفاظ ادا کیے جائیں اس حکم کی تعمیل اور درود شریف کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ مگر یہ ظاہر ہے کہ جو الفاظ خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں وہ زیادہ بابرکت اور زیادہ ثواب کے موجب ہیں، اسی لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے الفاظ صلاۃ آپ سے متعین کرانے کا سوال فرمایا تھا۔ مسئلہ، قعدہ نماز میں تو قیامت تک الفاظ صلاۃ و سلام اسی طرح کہنا مسنون ہے جس طرح اوپر منقول ہوئے ہیں، اور خارج نماز میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود مخاطب ہوں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، وہاں تو وہی الفاظ الصلاۃ والسلام علیکا کے اختیار کیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد روضہ اقدس کے سامنے جب سلام عرض کیا جائے تو اس میں بھی صیغہ السلام علیکا کا اختیار کرنا مسنون ہے۔ کے علاوہ جہاں غائبانہ صلاۃ السلام پڑھا جائے تو صحابہ و تابعین اور ائمہ امت سے صیغہ غائب کا استعمال کرنا منقول ہے. مثلاً صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ عام محدثین کی کتابیں اس سے لبریز ہیں. صلاۃ السلام کے مذکورہ طریقے کی حکمت. جو طریقہ صلاۃ السلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہوا اس کا حاصل یہ ہے کہ ہم سب مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالی سے رحمت و سلامتی کی دعا کریں. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مقصود آیت کا تو یہ تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کا حق خود ادا کریں, مگر طریقہ یہ بتلایا کہ اللہ تعالی سے دعا کریں. اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تعظیم و اطاعت پورا ادا کرنا ہمارے کسی کے بس میں نہیں, اس لیے ہم پر یہ لازم کیا گیا کہ اللہ تعالی سے دعا کریں. صلاۃ و سلام کے احکام. نماز کے قاعدہ اخیرہ میں صلاۃ, درود شریف, سنت مؤکدہ تو سب کے نزدیک ہے. امام شافعی علیہ رحمہ اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے, جس کے ترک سے نماز واجب اعادہ ہو جاتی ہے. مسئلہ اس پر بھی جمہور فقہا کا اتفاق ہے کہ جب کوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے یا سنے تو اس پر درود شریف واجب ہو جاتا ہے, کیونکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کے وقت درود شریف نہ پڑھنے پر وعید آئی ہے. جامع ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذلیل ہو وہ آدمی جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. اور ایک حدیث میں ارشاد ہے, بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. مسئلہ اگر ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک بار بار آئے تو صرف ایک مرتبہ درود پڑھنے سے واجب ادا ہو جاتا ہے, لیکن مستحب یہ ہے کہ جتنی بار ذکر مبارک خود کرے یا کسی سنے ہر مرتبہ درود شریف پڑھے. حضرات محدثین سے زیادہ کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر سکتا ہے کہ ان کا ہر وقت کا مشغلہ ہی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جس میں ہر وقت بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے. تمام ائمہ حدیث کا دستور یہی رہا ہے کہ ہر مرتبہ درود و سلام پڑھتے اور لکھتے ہیں. تمام کتب حدیث اس پر شاہد ہیں. انہوں نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی کہ اس تکرار صلاۃ و سلام سے کتاب کی ضخامت کافی بڑھ جاتی ہے, کیونکہ اکثر تو چھوٹی چھوٹی حدیثیں آتی ہیں جن میں ایک دو سطر کے بعد نام مبارک آتا ہے, اور بعض جگہ تو ایک سطر میں ایک سے زیادہ مرتبہ نام مبارک مذکور ہوتا ہے. حضرات محدثین کہیں صلاۃ و سلام ترک نہیں کرتے. مسئلہ جس طرح زبان سے ذکر مبارک کے وقت زبانی صلاۃ و سلام واجب ہے, اسی طرح قلم سے لکھنے کے وقت صلاۃ و سلام کا قلم سے لکھنا بھی واجب ہے. اور اس میں جو لوگ حروف کا اختصار کر کے سلم لکھ دیتے ہیں یہ کافی نہیں, پورا صلاۃ و سلام لکھنا چاہیے. مسئلہ ذکر مبارک کے وقت از افضل و اعلیٰ اور مستحب تو یہی ہے کہ صلاۃ اور سلام دونوں پڑھے اور لکھے جائیں, لیکن اگر کوئی شخص ان میں سے ایک یعنی صرف صلاۃ یا صرف سلام پر اکتفا کرے تو جمہور فقہا کے نزدیک کوئی گناہ نہیں. شیخ الاسلام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے وغیرہ نے دونوں میں سے صرف ایک پر اکتفا کرنا مکروہ فرمایا ہے. ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ان کی مراد قراحت سے خلاف اولا ہونا ہے, جس کو اصطلاح میں مکروہ تنزیہ ہی کہا جاتا ہے, اور علماء امت کا مسلسل عمل اس پر شاہد ہے کہ وہ دونوں ہی کو جمع کرتے ہیں اور بعض اوقات ایک پر بھی اکتفا کر لیتے ہیں. مسئلہ لفظ صلاۃ انبیاء علیہ السلام کے سوا کسی کے لیے استعمال کرنا جمہور علماء کے نزدیک جائز نہیں. امام بقہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سنن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ فتویٰ نقل کیا ہے لا يصلى على احد الا على النبي صلى الله عليه وسلم لكن يضع للمسلمين والمسلمات بالاستغفار. اور امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک غیر نبی کے لیے لفظ صلاۃ کا استعمال مستقلا مکروہ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب کا بھی یہی مذہب ہے. البتہ طبعا جائز ہے, یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے ساتھ آل و اصحاب یا تمام مومنین کو شریک کر لے, اس میں مضائقہ نہیں. اور امام جوینی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو حکم لفظ صلاح کا ہے وہی لفظ سلام کا بھی ہے کہ غیر نبی کے لیے اس کا استعمال درست نہیں, بجز اس کے کہ کسی کو خطاب کرنے کے وقت بطور تحیہ کے السلام علیکم کہے, یہ جائز و مسنون ہے, مگر کسی غائب کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہنا اور لکھنا غیر نبی کے لیے درست نہیں. علامہ لقائی نے فرمایا کہ قاضی عیاض نے فرمایا ہے کہ محققین علماء امت اس طرف گئے ہیں اور میرے نزدیک بھی یہی صحیح ہے, اور اسی کو امام مالک, سفیان اور بہت سے فقہا و متکلمین نے اختیار کیا ہے کہ صلاۃ و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے, غیر نبی کے لیے جائز نہیں. جیسے لفظ سبحانہ اور تعالی اللہ جل شأنہ کے لیے مخصوص ہے, انبیاء کے سوا عام مسلمانوں کے لیے مغفرت اور رضا کی دعا ہونا چاہیے. انبیاء کے سوا عام مسلمانوں کے لیے مغفرت اور رضا کی دعا ہونا چاہیے, جیسے قرآن میں حضرات صحابہ کے متعلق آیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صلاۃ و سلام کے احکام کی مفصل بحث احقر کے رسالے تنقیح کلام فی احکام الصلاۃ والسلام میں ہے, جو بزبان عربی احکام القرآن سورہ احزاب کا جز ہو کر شائع ہو چکا ہے. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. جو لوگ ستاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو, ان کو پھٹکارا اللہ نے دنیا میں اور آخرت میں, اور تیار رکھا ہے ان کے واسطے ذلت کا عذاب. اور جو لوگ تہمت لگاتے ہیں مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو بدون گناہ کیے تو اٹھایا انہوں نے بوجھ جھوٹ کا اور سری گناہ کا. خلاصہ تفسیر, بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قصداً ایذا دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان پر دنیا و آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور اسی طرح جو لوگ ایمان والے مردوں اور ایمان والوں والی عورتوں کو بدون اس کے کہ انہوں نے کچھ ایسا کام کیا ہو جس سے وہ مستحق سزا ہو جائیں ایذا پہنچاتے ہیں, تو وہ لوگ بہتان اور سوری گناہ کا اپنے اوپر بار لیتے ہیں. یعنی اگر وہ ایذائے قولی ہے تو بہتان ہے, اور اگر فعلی ہے تو مطلب گناہ ہی ہے. معارف و مسائل. سابق آیات میں مسلمانوں کو ان چیزوں پر تنبیہ کی گئی تھی جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا و تکلیف پہنچتی تھی, مگر کچھ مسلمان ناواقفیت یا بے توجہی کی وجہ سے بلا قصد ایذا اس میں مبتلا ہو جاتے تھے, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوت میں بلا دعوت چلے جانا, یا دعوت کے وقت سے بہت پہلے آ کر بیٹھ جانا, یا کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں باہمی بات چیت میں مشغول ہو کر دیر لگانا وغیرہ, جن پر آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی میں تنبیہ کی گئی ہے. یہ وہ ایذا تھی جو بلا قصد و ارادہ غفلت سے پہنچ جاتی تھی. اس پر تو صرف تنبیہ کر دینا کافی سمجھا گیا. مذکور صدر دو آیتوں میں اس ایذا و تکلیف کا ذکر ہے جو مخالفین اسلام, کفار و منافقین کی طرف سے قصداً آپ کو پہنچائی جاتی تھی. اسی لیے خلاصہ تفسیر میں یہاں قصداً کا لفظ بڑھایا ہے, جس میں جسمانی ایذائیں بھی داخل ہیں جو مختلف اوقات میں کفار کے ہاتھوں آپ کو پہنچی ہیں, اور روحانی ایذائیں بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع اور ازواج مطہرات پر بہتان تراشی کے ذریعے پہنچائی گئیں. اس بال ارادہ ایذا پہنچانے پر لعنت اور عذاب شدید کی وعید بھی آیت مذکورہ میں آئی ہے. اس آیت کے شروع میں جو یہ ارشاد ہوا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچاتے ہیں, اس میں ایذا پہنچانے سے مراد وہ افعال و اقوال ہیں جو عادتاً ایذا کا سبب بنا کرتے ہیں. اگرچہ حق تعالیٰ کی ذات پاک ہر تأثر و انفعال سے بالاتر ہے, کسی کی مجال ہی نہیں کہ اس تک کوئی تکلیف پہنچا سکے، لیکن ایسے افعال جن سے عادتاً ایزا پہنچا کرتی ہے ان کو ایزا اللہ سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ اس میں ائمہ تفسیر کا اختلاف ہے کہ یہاں پر اللہ کو ایزا دینے سے کیا مراد ہے۔ بعض ائمہ تفسیر نے افعال و اقوال کو اس کا مزداق ٹھہرایا ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی احادیث میں بتلایا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالی کی ایزا کا سبب ہے۔ مثلاً حوادث و مصائب کے وقت زمانے کو برا کہنا، کہ در حقیقت فاعل حقیقی حق تعالی ہے۔ یہ لوگ زمانے کو فاعل سمجھ کر گالیاں دیتے تھے تو وہ در حقیقت وہ فاعل حقیقی تک پہنچتی تھی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جاندار چیزوں کی تصویریں بنانا اللہ تعالی کی ایزا کا سبب ہے، تو آیت میں اللہ کو ایزا دینے سے مراد یا اقوال یا افعال ہوئے۔ اور دوسرے ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ یہاں در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایزا سے روکنا اور اس پر وعید کرنا مقصود ہے، مگر آیت میں ایزا رسول کو ایزا حق تعالی کے عنوان سے تعبیر کر دیا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا پہنچانا در حقیقت اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ ہی کو ایزا پہنچانا ہے، جیسا کہ حدیث میں آگے آتا ہے۔ اور قرآن کے سیاق و سباق سے بھی اس ترجیح اسی دوسرے قول کی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ پہلے بھی ایزا رسول کا بیان تھا اور آگے بھی اسی کا بیان آ رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایزا کا اللہ تعالی کے لیے ایزا ہونا حضرت عبد الرحمن بن مغفل مزنی رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ان کو میرے بعد اپنے اعتراضات و تنقیدات کا نشانہ نہ بناؤ، کیونکہ ان سے جس نے محبت کی میری محبت کی وجہ سے کی، اور جس نے بغض رکھا میرے بغض کی وجہ سے رکھا، اور جس نے ان کو ایزا پہنچائی اس نے مجھے ایزا دی، اور جس نے مجھے ایزا دی اس نے اللہ کو ایزا دی، اور جس نے اللہ کو ایزا دی تو قریب ہے کہ اللہ تعالی اس سے گرفت کرے گا۔ اس حدیث سے جیسا یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایزا سے اللہ تعالیٰ کی ایزا ہوتی ہے، اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی کو ایزا پہنچانا یا ان کی شان میں گستاخی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایزا ہے۔ اس آیت کی شان نزول کے متعلق متعدد روایات ہیں، بعض میں ہے کہ یہ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگانے کے متعلق نازل ہوئی ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس زمانے میں حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر بہتان باندھا گیا تو عبداللہ بن ابی منافق کے گھر میں کچھ لوگ جمع ہوئے اور اس بہتان کو پھیلانے چلتا کرنے کی باتیں کرتے تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اس کی شکایت فرمائی کہ یہ شخص مجھے ایزا پہنچاتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کے وقت کچھ منافقین نے تعان کیا، اس کے متعلق نازل ہوئی، اور صحیح بات یہی ہے کہ یہ آیت ہر ایسے معاملے کے متعلق نازل ہوئی ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچے۔ اس میں صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر بہتان بھی داخل ہے، اور صفیہ رضی اللہ عنہ اور زینب رضی اللہ عنہ کے نکاحوں پر طعن و تشنیع بھی شامل ہے۔ دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو برا کہنا اور ان پر تبرع کرنا بھی داخل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کا ایزا پہنچانا کفر ہے۔ مسئلہ، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کی ایزا پہنچائے، آپ کی ذات یا صفات میں کوئی عیب نکالے، خواہ صراحتن ہو یا کنایتن، وہ کافر ہو گیا۔ اور اس آیت کی روح سے اس پر اللہ تعالی جل شلالہ و عم نوالہ کی لعنت دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی۔ دوسری آیت میں عام مومنین کو ایزا پہنچانے کے حرام اور بہتان عظیم ہونے کو بیان کیا ہے، جبکہ وہ شرعاً اس کے مستحق نہ ہوں۔ عام مومنین میں یہ قید اس لیے لگائی کہ ان میں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کے بدلے میں اس کو ایزا دینا شرعاً جائز ہے، اور پہلی آیت میں چونکہ معاملہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایزا کا تھا اس میں کوئی قید نہیں لگائی، اس لیے کہ وہاں جائز ہونے کا کوئی احتمال ہی نہیں۔ کسی مسلمان کو بغیر وجہ شرعی دکھ پہنچانا حرام ہے۔ مذکورہ آیت میں الذین یؤذون المؤمنین، الا بہتان العظیمہ سے کسی مسلمان کو بغیر وجہ شرعی کے کسی قسم کی ایذا اور دکھ پہنچانے کی حرمت ثابت ہوئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, مسلمان تو صرف وہ آدمی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے سب مسلمان محفوظ ہوں, کسی کو تکلیف نہ پہنچے, اور مومن تو صرف وہی ہے جس سے لوگ اپنے خون اور مال کے معاملے میں محفوظ و معمون ہوں. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. اے نبی, کہہ دے اپنی عورتوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو نیچے لٹکا لیں اپنے اوپر تھوڑی سی اپنی چادریں. اس میں بہت قریب ہے کہ پہچانی پڑے تو کوئی ان کو نہ ستائے, اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان. البتہ اگر باز نہ آئے منافق اور جن کے دل میں روگ ہے اور جھوٹی خبریں اڑانے والے مدینہ میں, تو ہم لگا دیں گے تجھ کو ان کے پیچھے, پھر نہ رہنے پائیں تیرے ساتھ اس شہر میں مگر تھوڑے دنوں. پھٹکارے ہوئے جہاں پائے گئے پکڑے گئے اور مارے گئے جان سے. دستور پڑا ہوا ہے اللہ کا ان لوگوں میں جو پہلے ہو چکے ہیں, اور تو نہ دیکھے گا اللہ کی چال بدلتی. خلاصہ تفسیر, اے پیغمبر, اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور دوسرے مسلمانوں کی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ سر سے نیچے کلیا کریں, اپنے چہرے کے اوپر تھوڑی سی اپنی چادریں, اس سے جلدی پہچان ہو جایا کرے گی تو آزار نہ دی جایا کریں گی. یعنی کسی ضرورت سے باہر نکلنا پڑے تو چادر سے سر اور چہرہ بھی چھپا لیا جائے, جیسا کہ سورہ نور کے ختم کے قریب غیر متبرجات بزینہ میں اس کی تفسیر روایت سے گزر چکی ہے. کیونکہ کنیزوں کے لیے سر فی نفسی ہی داخل ستر نہیں, اور چہرہ کھولنے میں ان کو آزاد عورتوں سے زیادہ رخصت ہے, جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آقا کی خدمت میں لگی رہتی ہیں, اس لیے کام کاج کے لیے ان کو باہر نکلنے اور چہرہ وغیرہ کھولنے کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے, بخلاف آزاد عورتوں کے کہ وہ اتنی مجبور نہیں. اور چونکہ اوباش لوگ آزاد عورتوں کو چھیڑنے کی ہمت ان کی خاندانی وجاہت اور حمایت کی وجہ سے نہ کرتے تھے, کنیزوں کو چھیڑتے تھے. بعض اوقات کنیزوں کے دھوکے میں آزاد عورتوں کو بھی چھیڑنے لگتے تھے, اس لیے اس آیت نے آزاد عورتوں کو کنیزوں سے ممتاز کرنے کے لیے بھی اور اس لیے بھی کہ سر اور گردن وغیرہ ان کا ستر میں داخل ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج و بنات اور عام مسلمان کی بیویوں کو یہ حکم دیا کہ لمبی چادر میں مستور ہو کر نکلیں, جن کو سر سے کچھ نیچے چہرے پر لٹکا لیا کریں, جس کو اردو میں گھونگٹ کرنا کہتے ہیں. اس حکم سے پردہ شرعی کے حکم کی تعمیل بھی ہو جائے گی اور بہت سہولت کے ساتھ اوباش اور شریر لوگوں سے حفاظت بھی. رہ گئی غیر حرائر یعنی کنیزیں, سو ان کی حفاظت کا انتظام اگلی آیت میں آئے گا. اور اس چہرے کے اور سر کے ڈھانکنے میں اگر کوئی کمی یا بے احتیاطی بلا قصد ہو جائے تو اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے, اس کو معاف کر دے گا. آگے ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی جو کنیزوں کو چھیڑا کرتے تھے, اور ان لوگوں کو بھی جو ایک دوسری شرارت کے مرتکب تھے کہ مسلمانوں کے خلاف غلط افواہیں پھیلا کر ان کو پریشان کرنا چاہتے تھے. فرمایا, یہ خاص اصل منافقین اور عام منافقین میں سے وہ لوگ جن کے دلوں میں شہوت پرستی کی خرابی ہے جس کی وجہ سے کنیزوں کو چھیڑتے اور پریشان کرتے ہیں، اور انہی منافقین میں وہ لوگ جو مدینہ میں جھوٹی اور پریشان کرنے والی افواہیں اڑایا کرتے ہیں۔ یہ لوگ اگر اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو ضرور ایک نہ ایک دن ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، یعنی ان کے مدینہ سے اخراج کا حکم کر دیں گے۔ پھر اس حکم کے بعد یہ لوگ آپ کے پاس مدینہ میں بہت ہی کم رہنے پائیں گے، وہ بھی ہر طرف سے پھٹکارے ہوئے، یعنی مدینہ سے نکل جانے کا سامان کرنے کے لیے جو کچھ قلیل مدت معین کی جائے گی، اس مدت میں تو یہ یہاں رہ لیں گے اور اس مدت میں بھی ہر طرف سے ذلیل و خوار ہوں گے، پھر نکال دیے جائیں گے، اور نکالنے کے بعد بھی کہیں امن نہ ہوگا بلکہ جہاں ملیں گے پکڑ دھکڑ اور مار دھاڑ کی جائے گی۔ وجہ یہ کہ منافقین کے کفر کا مقتضا تو یہی تھا، لیکن نفاق کی آڑ میں ان کو پناہ ملی ہے جو علی الاعلان ایسی مخالفت کرنے لگیں گے تو وہ مانے اٹھ گیا، اس لیے ان کے ساتھ بھی کفر کے اصلی اقتدا کے موافق معاملہ ہوگا کہ ان کا اخراج اور قید اور قتل سب جائز ہے، اور اگر خروج کے لیے کچھ عدت معین ہو جائے تو اس مدت کے اندر بوجہ معاہدے کے مامون ہوں گے، اس کے بعد جہاں ملیں گے عہد ختم ہو جانے کی بنا پر ان کے قتل و قید کی اجازت ہوگی۔ منافقین کو جو یہ دھمکی دی گئی اس میں کنیزوں کو چھیڑنے کا بھی انتظام کیا اور دوسری شرارت افواہیں پھیلانے کا بھی انسداد ہو گیا۔ مطلب آیت کا یہ ہو گیا کہ اگر یہ لوگ علی الاعلان مخالفت احکام اور مسلمانوں کے خلاف حرکتوں سے باز آ گئے، وہ اپنی در پردہ منافقانہ چالوں میں لگے رہیں تو یہ سزا جاری نہ ہوگی، ورنہ پھر عام کفار کے حکم میں داخل ہو کر سزا وار سزا ہو جائیں گے، اور فساد و شورش پر سزا جاری کرنا کچھ انہی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان مفسد لوگوں میں بھی اپنا یہی دستور جاری رکھا ہے جو ان سے پہلے ہو گزرے کہ ان کو آسمانی سزائیں دیں یا انبیاء کے ہاتھ سے جہاد کے ذریعے سزائیں دلوائی، پس اگر پہلے ایسا نہ ہو چکتا تو ایسی سزا میں کچھ استبعاد ہو سکتا تھا، اور اب تو اس کی گنجائش ہی نہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کے دستور میں کسی شخص کی طرف سے رد و بدل نہ پائیں گے کہ خدا تو کوئی حکم جاری کرنا چاہے اور کوئی اس کو روک سکے۔ لفظ سنت اللہ میں تو اس کا اظہار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادے سے پہلے کوئی کام نہیں کر سکتا، اور ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا میں یہ بتلا دیا کہ جب اللہ تعالیٰ جل شانہ کسی چیز کا ارادہ فرما لیں تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ معارف و مسائل، سابقہ آیات میں عام مسلمانوں، مردوں اور عورتوں کو ایذا پہنچانے کا حرام اور گناہ کبیرہ ہونا، اور خصوصاً سید المؤمنین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا کا کفر موجب لعنت ہونا بیان فرمایا گیا ہے۔ منافقین کی طرف سے دو طرح کی ایذائیں سب مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی تھی۔ آیات مذکورہ میں ان ایذاؤں کے انسداد کا انتظام ہے، اور اس کے ضمن میں عورتوں کے پردے کے کچھ مزید احکام کا بیان ایک مناسبت سے آیا ہے جو آگے معلوم ہو جائے گی۔ ان دونوں ایذاؤں میں ایک یہ تھی کہ منافقین کے عوام اور عوارہ قسم کے لوگ مسلمانوں کی باندیوں کنیزوں کو جب وہ کام کاج کے لیے باہر نکلتی چھیڑا کرتے تھے، اور کبھی کنیزوں کے شعبے میں حرائر کو ستاتے تھے، جس کی وجہ سے عام مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچتی تھی۔ دوسری ایذا یہ تھی کہ یہ لوگ ہمیشہ ایسی جھوٹی خبریں اڑاتے تھے کہ اب فلاں غنیم مدینہ پر چڑھائی کرنے والا ہے، وہ سب کو ختم کر دے گا۔ آیات مذکورہ میں پہلی ایذا سے حرائر آزاد بیدبیوں کو بچانے کا فوری اور سہل انتظام یہ ہو سکتا تھا کہ ان کو یہ لوگ ان کے خاندان کی وجاہت اور حمایت کی وجہ سے بالقصد چھیڑنے کی جرت نہ کرتے تھے، کبھی کنیزوں کے شعبے میں یہ بھی ان کی چھیڑ چھاڑ کی ضد میں آ جاتی تھیں، اگر ان کی پہچان ہو جاتی تو یہ نوبت نہ آتی، اس لیے ضرورت پیش آئی کہ حرائر کا کوئی خاص امتیاز ہو جائے تاکہ آسانی کے ساتھ خود بخود ہی کم از کم حرائر تو ان شریروں کے فساد سے فوری طور پر محفوظ ہو جائیں، اور کنیزوں کا دوسرا انتظام کیا جائے۔ دوسری طرف شریعت اسلام نے حرائر اور کنیزوں کے پردہ شرعی میں بضرورت ایک فرق بھی رکھا ہے کہ کنیزوں کا شرعی پردہ وہ ہے جو حرائر کا اپنے محرموں کے سامنے ہوتا ہے، کہ مثلا چہرہ وغیرہ کھولنا جو حرائر کے لیے اپنے محرموں کے سامنے جائز ہے، کنیزوں کے لیے باہر بھی اس کی اجازت اس لیے دی گئی۔ ان کا کام ہی اپنے آقا اور اس کے گھر کی خدمت ہے، جس میں ان کو باہر بھی بار بار نکلنا پڑتا ہے اور چہرہ اور ہاتھ مستور رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، مشکل ہوتا ہے، بخلاف حرائر کے کہ ان کو کسی ضرورت سے باہر نکلنا بھی پڑے تو کبھی کبھی ہوگا، جس میں پورے پردے کی رعایت مشکل نہیں۔ اس لیے حرائر کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ لمبی چادر جس میں مستور ہو کر نکلتی ہیں ان کو اپنے سر پر سے چہرے کے سامنے لٹکا لیا کریں، تاکہ چہرہ اجنبی مردوں کے سامنے نہ آئے۔ اس سے ان کا پردہ بھی مکمل ہو گیا اور باندیوں کنیزوں سے امتیاز خاص بھی ہو گیا، جس کے سبب وہ شریر لوگوں کی چھیڑ چھاڑ سے خود بخود معمون ہو گئیں۔ اور کنیزوں کی حفاظت کا انتظام ان منافقین کو سزا کی وعید سنا کر کیا گیا کہ اس سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی اپنے نبی اور مسلمانوں کے ہاتھوں سزا دلوائیں گے۔ آیت مذکورہ میں حرہ آزاد عورتوں کے پردے کے لیے حکم ہوا ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اس میں یدنین ادنا ان سے مشتق ہے، جس کے لفظی معنی قریب کرنے کے ہیں، اور لفظ علیہن کے معنی اپنے اوپر، اور جلابیب جمع جلباب کی ہے، جو ایک خاص لمبی چادر کو کہا جاتا ہے۔ اس چادر کی حیثیت کے متعلق حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ چادر ہے جو دوپٹے کے اوپر اوڑی جاتی ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حیثیت یہ بیان فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دیا کہ جب وہ کسی ضرورت سے اپنے گھروں سے نکلیں تو اپنے سروں کے اوپر سے یہ چادر لٹکا کر چہروں کو چھپا لیں، اور صرف ایک آنکھ راستہ دیکھنے کے لیے کھلی رکھیں۔ اور امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ سلمانی رحمۃ اللہ علیہ سے شاید کا مطلب اور جلباب کی کیفیت دریافت کی، تو انہوں نے سر کے اوپر سے چادر چہرے پر لٹکا کر چہرہ چھپا لیا، اور صرف بائیں آنکھ کھلی رکھ کر ادنا و جلباب کی تفسیر عملاً بیان فرمائی۔ سر کے اوپر سے چادر لٹکانا جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور عبیدہ سلمانی کے بیان میں آیا ہے، یہ لفظ علیہن کی تفسیر ہے کہ اپنے اوپر چادر کو قریب کرنے کا مطلب چادر کو سر کے اوپر سے چہرے پر لٹکانا ہے۔ اس آیت نے بصراحت چہرے کے چھپانے کا حکم دیا ہے، جس سے اس مضمون کی مکمل تائید ہو گئی جو اوپر حجاب کی پہلی آیت کے ذیل میں مفصل بیان ہو چکا ہے کہ چہرہ اور ہتھیلیاں اگرچہ فی نفسی ہی ستر میں داخل نہیں، مگر بوجہ خوف فتنے کے ان کا چھپانا بھی ضروری ہے، صرف مجبوری کی صورتیں مستثنا ہیں۔ تنبیہ ضروری، اس آیت میں حرہ عورتوں کو ایک خاص طرح کے پردے کی ہدایت فرمائی کہ چادر کو سر کے اوپر سے لٹکا کر چہرے کو چھپا لیں، تاکہ عام کنیزوں سے ان کا امتیاز ہو جائے اور یہ شریر لوگوں کے فتنے سے محفوظ ہو جائے۔ مذکور صدر بیان میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اسلام نے عصمت و عفت کی حفاظت میں حرائر اور کنیزوں کے درمیان کوئی فرق کر دیا، کہ حرائر کی حفاظت کرائی، کنیزوں کو چھوڑ دیا، بلکہ در حقیقت یہ فرق اوباش شریر لوگوں نے خود کر رکھا تھا کہ حرائر پر دست اندازی کی تو جرت و ہمت نہیں کرتے تھے، مگر اما یعنی کنیزوں کو چھیڑتے تھے۔ شریعت اسلام نے ان کے اختیار کردہ اس فرق سے یہ فائدہ اٹھایا کہ عورتوں کی اکثریت تو خود انہی کے مسلمہ عمل کے ذریعے خود بخود محفوظ ہو جائے، باقی رہا کنیزوں کا معاملہ، سو ان کی عصمت کی حفاظت بھی اسلام میں ایسی ہی فرض و ضروری ہے جیسی حرائر کی، مگر اس کے لیے قانونی تشدد اختیار کیے بغیر چارہ نہیں۔ تو اگلی آیت میں اس کا قانون بتلا دیا کہ جو لوگ اپنی اس حرکت سے باز نہ آئیں گے ان کو کسی طرح معاف نہ کیا جائے گا، بلکہ جہاں ملیں گے پکڑے جائیں گے اور قتل کر دیے جائیں گے۔ اس نے کنیزوں کی عصمت کو بھی حرائر کی طرح محفوظ کر دیا۔ اس سے واضح ہو گیا کہ علامہ ابن حزم وغیرہ نے جو مذکورہ شبہ سے بچنے کے لیے آیت کی تفسیر جمہور علماء سے مختلف کرنے کی تاویل کی ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ شبہ تو جب ہوتا جبکہ کنیزوں کی حفاظت کا انتظام نہ کیا گیا ہوتا۔ جو شخص مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جائے اس کی سزا قتل ہے۔ آیت مذکورہ میں منافقین کی دو شرارتوں کا ذکر کر کے ان سے باز نہ آنے کی صورت میں جس سزا کا ذکر کیا گیا ہے کہ ملعونین اینما تقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، یعنی یہ لوگ جہاں رہیں گے لعنت اور پھٹکار ان کے ساتھ ہوگی، اور جہاں ملیں گے گرفتار کیے جائیں گے اور قتل کر دیے جائیں گے۔ یہ سزا عام کفار کی نہیں، بے شمار نصوص قرآن و سنت اس پر شاہد ہے کہ عام کفار کے لیے شریعت اسلام میں یہ قانون نہیں ہے، بلکہ قانون یہ ہے کہ اول ان کو دعوت اسلام دی جائے، ان کے شبہات دور کرنے کی کوشش کی جائے، اس پر بھی وہ اسلام نہ لائیں تو مسلمانوں کے تابع زمیں بن کر رہنے کا حکم دیا جائے۔ اگر وہ اس کو قبول کر لیں تو ان کی جان و مال اور آبرو کی حفاظت مسلمانوں پر مسلمانوں ہی کی طرح فرض ہو جاتی ہے۔ ہاں، جو اس کو بھی قبول نہ کریں اور جنگ ہی پر آمادہ ہو جائیں تو ان کے مقابلے میں جنگ کرنے کا حکم ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کو مطلقاً قید و قتل کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ منافقین کا تھا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اور جب کوئی مسلمان احکام اسلام کی کھلی مخالفت اور انکار کرنے لگے تو وہ اصطلاح شرع میں مرتد کہلاتا ہے۔ اس کے ساتھ شریعت اسلام میں کوئی مصالحت نہیں، بجز اس کے کہ وہ تائب ہو کر پھر مسلمان ہو جائے اور احکام اسلام کو قولاً و عملاً تسلیم کر لے، ورنہ پھر اس کو قتل کیا جائے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے اجماعی تعامل سے ثابت ہے۔ مسلمہ کذاب اور اس کی جماعت کے خلاف باجماع صحابہ جنگ و جہاد اور مسلمہ کا قتل اس کی کافی شہادت ہے۔ اور آخر آیت میں اس کو اللہ تعالیٰ کی قدیم سنت و دستور قرار دیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام و سابقین کے انبیاء سابقین کی شرائع میں بھی مرتد کی سزا قتل ہی تھی۔ مذکور صدر خلاصہ تفسیر میں ان سزاؤں کو عام کفار کے ضابطے میں لانے کے لیے جو توجیہ کی گئی ہے، اس تقریر سے اس کی ضرورت نہیں رہتی۔ چند مسائل۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ عورتوں کو جب کسی ضرورت کی بنا پر گھر سے نکلنا پڑے تو لمبی چادر سے تمام بدن چھپا کر نکلیں، اور اس چادر کو سر کے اوپر سے لٹکا کر چہرہ بھی چھپا کر چلیں۔ مروجہ برقع بھی اس کے قائم مقام ہے۔ نمبر دو، مسلمانوں میں ایسی افواہیں پھیلانا حرام ہے جس سے ان کو تشویش اور پریشانی ہو اور نقصان پہنچے۔ يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا۔ لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں قیامت کو، تو کہ اس کی خبر ہے اللہ ہی کے پاس، اور تو کیا جانے، شاید وہ گھڑی پاس ہی ہو۔ بے شک اللہ نے پھٹکار دیا ہے منکروں کو اور رکھی ہے ان کے واسطے دہکتی آگ، رہا کریں اسی میں ہمیشہ، نہ پائیں کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔ جس دن اوندھے ڈالے جائیں گے ان کے منہ آگ میں، کہیں گے کیا اچھا ہوتا جو ہم نے کہا مانا ہوتا اللہ کا اور کہا مانا ہوتا رسول کا، اور کہیں گے اے رب ہم نے کہا مانا اپنے سرداروں کا اور اپنے بڑوں کا، پھر انہوں نے چکا دیا ہم کو راہ سے، اے رب ان کو دے دونا عذاب اور پھٹکار ان کو بڑی پھٹکار. خلاصہ تفسیر, یہ منکر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق منکرانہ سوال کرتے ہیں کہ کب ہوگی. آپ ان کے جواب میں فرما دیجئے کہ اس وقت کی خبر بس اللہ ہی کے پاس ہے, اور آپ کو کیا خبر کہ کب ہے. البتہ اجمالاً ان لوگوں کو جان رکھنا چاہیے کہ عجب نہیں کہ قیامت ابھی واقع ہو جائے, کیونکہ جب کوئی وقت معین نہیں تو قریب زمانے میں اس کے واقع ہو جانے کا بھی احتمال نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. جس کا مقتدا یہ تھا کہ یہ لوگ انجام سے ڈرتے اور اس کی تیاری میں لگتے, منکرانہ سوالات اور استہزاء سے بچتے. اور قیامت کو قریب فرمانے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قیامت ہر روز قریب ہی ہوتی جا رہی ہے, اور جو چیز سامنے سے آ رہی ہو اس کو قریب ہی سمجھنا دانش مندی ہے. اور اس لحاظ سے بھی قیامت کو قریب کہا جا سکتا ہے کہ قیامت کے ہولناک واقعات اور اشتداد کے پیش نظر یہ ساری دنیا کی عمر بھی قلیل نظر آوے گی, اور ہزاروں سال کی یہ مدت چند روز کی برابر محسوس ہوگی. بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کو رحمت سے دور کر رکھا ہے اور ان کے لیے آتش سوزا تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, اور نہ کوئی یار پائیں گے اور نہ کوئی مددگار. جس روز ان کے چہرے دوزخ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے, یعنی چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے, کبھی چہرے کی اس کروٹ پر کبھی دوسری کروٹ پر, اور اس وقت غایت حسرت سے یوں کہیں گے, اے کاش ہم نے دنیا میں اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی تو آج اس مصیبت میں مبتلا نہ ہوتے. اور حسرت کے ساتھ اپنے گمراہ کرنے والوں پر غصہ آئے گا تو یوں کہیں گے کہ اے ہمارے رب, ہم اپنے سرداروں کا یعنی اہل حکومت کا اور اپنے بڑوں کا, جن میں کسی دوسری وجہ سے یہ صفت پائی جاتی تھی کہ ان کی بات ماننا اور اتباع کرنا ہمارے ذمے ضروری تھا, کہنا مانا تھا, سو انہوں نے ہم کو سیدھے رستے سے گمراہ کیا تھا. اے ہمارے رب, ان کو دوہری سزا دیجئے اور ان پر بڑی لعنت کیجئے. یہ ایسا مضمون ہے جیسا سورہ اعراف کے چوتھے رکوع میں پہلے آ چکا ہے, وَبَّنَا هَؤُلَاءِ وَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ. سابقہ آیات میں اللہ و رسول کی مخالفت کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں لعنت و عذاب کی وعید سنائی گئی تھی, اور کفار کے بہت سے فرقے جو خود قیامت اور آخرت ہی کے منکر تھے اور انکار کی وجہ سے بطور استہزاء کے پوچھا کرتے تھے کہ وہ قیامت کب آئے گی, آخر صورت میں ان کا جواب مذکورہ آیات میں دیا گیا ہے جن کی تفسیر اوپر آ چکی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آنوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اے ایمان والو, تم مت ہو ان جیسے جنہوں نے ستایا موسیٰ کو پھر بے عیب دکھلایا اس کو اللہ نے ان کے کہنے سے, اور تھا اللہ کے یہاں آبرو والا. اے ایمان والو, ڈرتے رہو اللہ سے اور کہو بات سیدھی کہ سوار دے تمہارے واسطے تمہارے کام اور بخش دے تم کو تمہارے گناہ, اور جو کوئی کہنے پر چلا اللہ کے اور اس کے رسول کے اس نے پائی بڑی مراد. خلاصہ تفسیر, اے ایمان والو, تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جنہوں نے کچھ تہمت تراش کر موسیٰ علیہ السلام کو ایزا دی تھی تو ان کو خدا تعالی نے بری ثابت کر دیا اس چیز سے جو وہ کہتے تھے, یعنی ان کو تو کچھ نقصان نہ پہنچا, تہمت لگانے والے ہی کذاب اور مستحق سزا ٹھہرے. اور وہ یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک بڑے معزز پیغمبر تھے, اس لیے اللہ تعالی نے ان کی برات ظاہر فرما دی, جیسا کہ دوسرے انبیاء علیہ السلام کے لیے اس طرح کی تہمتوں سے برات عام ہے. مطلب یہ ہوا کہ تم رسول کی مخالفت کر کے ان کو ایذا نہ دینا، کیونکہ ان کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے، ورنہ اس کے نتیجے میں تم خود اپنا ہی نقصان کر لو گے. اس لیے ہر کام میں اللہ و رسول کی اطاعت کرنا، جس کا حکم آگے آتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی ہر امر میں اس کی اطاعت کرو، اور بالخصوص کلام کرنے میں اس کی بہت رعایت رکھو کہ جب بات کرو راستی کی بات کہو جس میں عدل و اعتدال سے تجاوز نہ ہو. اللہ تعالیٰ اس کے سلے میں تمہارے اعمال کو قبول کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، کچھ ان اعمال کی برکت سے، کچھ توبہ کی برکت سے جو تقوی اور قول سدید میں داخل ہے. اور یہ ثمرات اطاعت کے ہیں، اور اطاعت ایسی چیز ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو وہ بڑی کامیابی کو پہنچے گا. معارف و مسائل، اس سے پہلی آیات میں اللہ و رسول کی ایذا کا مہلک اور خطرناک ہونا بیان کیا گیا تھا. اس آیت میں خاص طور سے مسلمانوں کو اللہ و رسول کی مخالفت سے بچنے کی ہدایت ہے، کیونکہ یہ مخالفت ان کی ایذا کا سبب ہے. پہلی آیت میں ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جس میں ان کی قوم نے ان کو ایذا پہنچائی تھی، ذکر کر کے مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم ایسا نہ کرنا. اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ مسلمانوں سے کوئی ایسا کام سرزد ہوا ہو، بلکہ حفظ ما تقدم کے طور پر ان کو یہ قصہ سنا کر ہدایت کی گئی ہے. اور ایک روایت میں جو قصہ بعض صحابہ کا منقول ہے، اس کا محمل بھی یہی ہے کہ ان کو اس وقت اس طرف توجہ نہ ہوئی ہوگی کہ یہ کلمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا کا موجب ہے. بالقصد ایذا پہنچانے کا کسی صحابی سے امکان نہیں. جتنے قصے بالقصد ایذا کے ہیں وہ سب منافقین کے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما کر اس آیت کی تفسیر بیان فرما دی ہے، جس کو امام بخاری نے کتاب التفسیر اور کتاب الانبیاء میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیا کرنے والے اور اپنے بدن کو چھپانے والے تھے، ان کے بدن کو کوئی نہ دیکھتا تھا، جب غسل کی ضرورت ہوتی تو پردے کے اندر غسل کرتے تھے. ان کی قوم بنی اسرائیل میں عام طور پر یہ رواج تھا کہ مرد سب کے سامنے ننگے ہو کر نہاتے تھے، تو بعض بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام جو کسی کے سامنے نہیں نہاتے، اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے بدن میں کوئی عیب ہے، یا تو برس ہے یا خصیتین بہت بڑے ہوئے ہیں یا کوئی اور آفت ہے. اللہ تعالی جل شانہ نے ارادہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی اس طرح کے عیوب سے برات کا اظہار فرما دیں. ایک روز موسیٰ علیہ السلام نے خلوت میں غسل کرنے کے لیے اپنے کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھ دیے. جب غسل سے فارغ ہو کر اپنے کپڑے لینا چاہا تو یہ پتھر بحکم خداوندی حرکت میں آ گیا اور کپڑے لے کر بھاگنے لگا. موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی اٹھا کر پتھر کے پیچھے یہ کہتے ہوئے چلے، توبی حجر توبی حجر، یعنی اے پتھر میرے کپڑے، اے پتھر میرے کپڑے. مگر پتھر چلتا رہا یہاں تک کہ یہ پتھر ایسی جگہ جا کر ٹھہرا جہاں بنی اسرائیل کا ایک مجمع تھا. اس وقت بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو سر سے پاؤں تک ننگا دیکھا تو بہترین صحیح و سالم بدن دیکھا، جس میں ان کا منسوب کیا ہوا کوئی عیب نہ تھا. اس طرح اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی برات ان عیوب سے سب کے سامنے ظاہر فرما دی. پتھر یہاں پہنچ کر ٹھہر گیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے اٹھا کر پہن لیے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو لاٹھی سے مارنا شروع کیا. خدا کی قسم اس پتھر میں موسیٰ علیہ السلام کی ضرب سے 3 یا 4 یا 5 اثر قائم ہو گئے. یہ واقعہ بیان فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی اس آیت کا یہی مطلب ہے، یعنی آیت مذکورہ کالذین آذوا موسیٰ کا، آیت مذکورہ کا موسیٰ علیہ السلام کی جس ایذا کا ذکر ہے، اس کی تفسیر اس قصے میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ایذا موسیٰ علیہ السلام کا ایک قصہ اور بھی مشہور ہے، وہ بھی اس کے ساتھ ضرور ملحق ہے، مگر تفسیر آیت وہی راجح ہے جو مرفوع حدیث میں موجود ہے. وَكَانَ عِنَّ اللَّهِ وَجِيهًا، یعنی تھے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک وجاہت، اللہ کے نزدیک صاحب وجاہت. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک تھے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک صاحب وجاہت. اللہ کے نزدیک کسی وجاہت کسی کی وجاہت اور جاہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے، اس کی خواہش کو رد نہ کرے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مستجاب الدعوات ہونا قرآن میں ان واقعات کثیرہ سے ثابت ہے جن میں انہوں نے کسی چیز سے کی دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح قبول فرمایا۔ ان میں سب سے زیادہ عجیب یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام کو پیغمبر بنانے کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما کر ان کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شریک رسالت بنا دیا، حالانکہ منصب نبوت کسی کو کسی کی سفارش پر نہیں دیا جاتا۔ عادت اللہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو ایسے جسمانی عیوب سے بھی بری کہا رکھا جاتا ہے جو موجب نفرت ہو۔ اس واقعے میں قوم کے عیب لگانے پر اس سے برات کا حق تعالی نے اتنا اہتمام فرمایا کہ بطور معجزہ پتھر کپڑے لے کر بھاگا اور موسیٰ علیہ السلام اضطرارن لوگوں کے سامنے ننگے آ گئے۔ یہ اہتمام اس کی نشاندہی کرتا ہے کہ حق تعالی اپنے انبیاء علیہ السلام کے جسام کو بھی قابل نفرت و تحقیر عیوب سے عموماً پاک اور بری رکھتا ہے۔ جیسا کہ حدیث بخاری سے یہ بات ثابت ہے کہ انبیاء علیہ السلام سب کے سب عالی نسب میں پیدا کیے جاتے ہیں، کیونکہ عرفاً جس نسب اور خاندان کو لوگ حقیر سمجھتے ہوں اس کی بات سننے ماننے کے لیے تیار ہونا مشکل ہے۔ اسی طرح تاریخ انبیاء میں کسی پیغمبر کا نابینا، بہرا، گونگا یا ہاتھ پاؤں سے معذور ہونا ثابت نہیں، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے سے اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا کہ وہ بحکم خداوندی ایک خاص ابتلا و امتحان کے لیے چند روزہ تکلیف تھی پھر ختم کر دی گئی۔ واللہ اعلم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم۔ قول سديد کی تفسیر بعض نے صدق کے ساتھ کی، بعض نے مستقیم اور بعض نے صواب وغیرہ سے کی۔ ابن کثیر علیہ رحمہ نے سب کو نقل کر کے فرمایا کہ سب حق ہے، مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم نے اس جگہ صادق یا مستقیم وغیرہ کے الفاظ چھوڑ کر سدید کا لفظ اختیار فرمایا، کیونکہ لفظ سدید ان تمام اوصاف کا جامع ہے۔ اسی لیے کاشفی نے روح البیان میں فرمایا کہ قول سدید وہ قول ہے جو سچا ہو، جھوٹ کا اس میں شائبہ نہ ہو، صواب ہو جس میں خطا کا شائبہ نہ ہو، ٹھیک بات ہو، ہزل یعنی مذاق کو دل لگی نہ ہو، نرم کلام ہو، دل خراش نہ ہو۔ زبان کی اصلاح باقی سب اعضاء و اعمال کی اصلاح میں مؤثر ذریعہ ہے۔ اس آیت میں اصل حکم سب مسلمانوں کو یہ دیا گیا ہے کہ اتقوا اللہ یعنی تقوی اختیار کرو، جس کی حقیقت تمام احکام الہیہ کی مکمل اطاعت ہے، کہ تمام عوامل کی تعمیل کر لے اور تمام منہیات و مکروہات سے اجتناب کرے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ کام انسان کے لیے آسان نہیں، اس لیے اتقوا اللہ کے بعد ایک خاص عمل کی ہدایت ہے، یعنی اپنے کلام کی درستی اور اصلاح۔ یہ بھی اگرچہ تقوی کا ہی ایک جز ہے، مگر ایسا جز ہے کہ اس پر قابو پا لیا جائے تو اجزائے تقوی خود بخود حاصل ہوتے چلے جائیں گے۔ جیسا کہ خود آیت مذکورہ میں قول سدید اختیار کرنے کے نتیجے میں یصلح لکم اعمالکم کا وعدہ ہے، یعنی اگر تم نے اپنی زبان کو غلطی سے روک لیا اور کلام درست اور بات سیدھی کہنے کے خوگر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کی اصلاح فرمائیں گے اور سب کو درست کر دیں گے۔ اور آخر آیت میں یہ وعدہ فرمایا کہ یغفر لکم ذنوبکم، یعنی جس شخص نے اپنی زبان پر قابو پا لیا، راست گوئی اور سیدھی بات کا عادی بن گیا، اللہ تعالیٰ اس کے باقی اعمال کی بھی اصلاح فرما دیں گے اور جو لغزشیں اس سے ہوئی ہیں ان کو معاف فرما دیں گے۔ پرانی احکام میں تسہیل کا خاص اہتمام۔ قرآن کریم کے عام اسلوب میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں کوئی ایسا حکم جہاں کوئی حکم ایسا دیا گیا جس کی تعمیل میں کچھ مشقت و دشواری ہو تو ساتھ ہی اس کے آسان کرنے کا طریقہ بھی بتلا دیا گیا ہے, اور چونکہ سارے دین کا خلاصہ تقویٰ ہے اور اس میں پورا اترنا بڑی مشقت ہے, اس لیے عموماً جہاں اتق اللہ کا حکم دیا گیا ہے تو اس سے پہلے یا بعد ہی کوئی ایک عمل ایسا بتلا دیا ہے جس کے اختیار کرنے سے تقویٰ کے باقی ارکان پر عمل من جانب اللہ آسان کر دیا جاتا ہے. اس کی ایک نظیر اس آیت میں اتق اللہ کے بعد قولوا قولا سدیدا کی تلقین ہے, اور اس سے پہلی آیت میں اتق اللہ سے پہلے ولا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فرما کر اس بات کی طرف ہدایت فرما دی کہ تقویٰ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کو ایذا دینا ہے, اسے چھوڑ دو تو تقویٰ آسان ہو جائے گا. ایک آیت میں ارشاد فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اس میں تقویٰ کو آسان کرنے کے لیے ایسے لوگوں کی صحبت و مجالست کی تلقین فرمائی جو بات کے سچے ہوں اور عمل کے بھی سچے ہوں, جس کا حاصل ولی اللہ ہونا ہے. اور دوسری آیت میں اتق اللہ کے ساتھ ولتنظر نفس ما قدمت لغد بڑھا دیا, جس کے معنی یہ ہے کہ ہر انسان کو اس کی فکر رہنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی روز محشر کے لیے سامان کیا سامان بھیجا ہے, جس کا خلاصہ فکر آخرت ہے, اور یہ فکر تقویٰ کے تمام ارکان کو آسان کر دینے والی چیز ہے. زبان و کلام کی درستی دین و دنیا دونوں کے کام درست کرنے والی ہے. حضرت شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ اس آیت کا کیا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں جو سیدھی بات کا عادی ہونے پر اصلاح اعمال کا وعدہ ہے وہ صرف دینی اعمال ہی نہیں بلکہ دنیا کے سب کام بھی اس میں داخل ہیں. جو شخص قول سدید کا عادی ہو جائے یعنی کبھی جھوٹ نہ بولے, سوچ سمجھ کر کلام کرے, جو خطا و لغزش سے پاک ہو, کسی کو فریب نہ دے, دل خراش بات نہ کرے, اس کے اعمال آخرت بھی درست ہو جائیں گے اور دنیا کے کام بھی بن جائیں گے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ یہ ہے کہ کہو بات سیدھی کہ سوار دے تم کو تمہارے کام, کہو بات سیدھی کہ سوار دے تم کو تمہارے کام. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ہم نے دکھلائی امانت آسمانوں کو اور زمین کو اور پہاڑوں کو, پھر کسی نے قبول نہ کیا کہ اس کو اٹھائیں اور اس سے ڈر گئے اور اٹھا لیا اس کو انسان نے, یہ ہے بڑا بے ترس نادان. تاکہ عذاب کرے اللہ منافق مردوں کو اور عورتوں کو اور شرک کرنے والے مردوں کو اور عورتوں کو, اور معاف کرے اللہ ایماندار مردوں کو اور عورتوں کو, اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان. خلاصہ تفسیر, ہم نے یہ امانت یعنی احکام جو بمنزلہ امانت کے ہیں آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تھی, یعنی ان میں کچھ شعور پیدا کر کے جو کہ اب بھی ہے ان کے روبرو اپنے احکام اور بصورت ماننے کے اس پر انعام و اکرام, اور بصورت نہ ماننے پر اس پر تعذیب و آلام پیش کر کے ان کو لینے نہ لینے کا اختیار دیا, اور حاصل اس پیش کرنے کا یہ تھا کہ اگر تم ان احکام کو اپنے ذمے رکھتے ہو تو ان کے موافق عمل کرنے کی صورت میں تم کو ثواب ملے گا اور خلاف کرنے کی صورت میں عذاب ہوگا. اور اگر نہیں لیتے تو مکلف نہ بنائے جاؤ گے اور ثواب و عذاب کے مستحق بھی نہ ہوگے۔ تم کو دونوں اختیار ہیں کہ اس کو نہ لینے سے نافرمان نہ ہوگے۔ جس قدر ان کو شعور تھا وہ اجمالاً اس قدر مضمون سمجھ لینے کے لیے کافی تھا، چنانچہ ان کو اختیار بھی دیا گیا تھا سو انہوں نے خوف و عذاب کے سبب احتمال ثواب سے بھی دستبرداری کی اور اس کی ذمہ داری سے انکار کر دیا اور اس کی ذمہ داری سے ڈر گئے کہ خدا جانے کیا انجام ہو۔ اور اگر وہ اپنے ذمے رکھ لیتے تو مثل انسان کے ان کو بھی عقل عطا کی جاتی جو تفصیل احکام و مطوبات و عقوبات کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ چونکہ اس کو منظور نہیں کیا اس لیے عقل کی بھی ضرورت نہ ہوئی، غرض انہوں نے تو عذر کر دیا۔ اور جب ان سماوات و ارض و جبال کے بعد انسان کو پیدا کر کے اس سے یہی بات پوچھی گئی تو انسان نے بوجہ اس کے کہ علم الہی میں اس کا خلیفہ ہونا مقرر تھا اس کو اپنے ذمے لے لیا۔ غالباً اس وقت تک اس میں بھی اتنا ہی ضرورت کے قدر شعور ہوگا اور غالباً یہ پیش کرنا اخذ میثاق سے مقدم ہے اور وہ میثاق اسی حمل امانت کی فرا ہے اور اس میثاق کے وقت اس میں عقل عطا کی گئی ہوگی اور یہ کسی خاص انسان سے مثل آدم علیہ السلام کے نہیں پوچھا گیا بلکہ مثل اخذ میثاق کے یہ عرض بھی عام ہوگا اور التزام بھی عام تھا۔ پس سماوات و ارض و جبال مکلف نہ ہوئے اور یہ مکلف بنا دیا گیا۔ آیت میں اس کا یاد دلانا غالباً اسی حکمت سے ہے جیسا کہ میثاق یاد دلایا، یعنی ان احکام کا تم نے از خود التزام کیا ہے تو پھر نبھانا چاہیے، اور چونکہ مکلف جن بھی ہے اس لیے غالباً وہ اس عرض اور حمل میں شریک ہے، مگر تخصیص ذکر انسان کی طرف اس لیے ہے کہ اس مقام میں کلام اسی سے ہو رہا ہے۔ پھر اس التزام کے بعد انسان کی حالت با اعتبار اکثر افراد کی یہ ہوئی کہ وہ انسان عملیات میں ظالم ہے اور علمیات میں جاہل ہے، یعنی دونوں امر میں اعمال میں بھی اور عقائد میں بھی خلاف ورزی کرتا ہے۔ یہ تو حالت با اعتبار اکثر افراد کی ہے، باقی مجموعے کے اعتبار سے اس ذمہ داری کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالی جل شانہ منافقین و منافقات اور مشرکین و مشرکات کو کہ یہ لوگ احکام کے ضائع کرنے والے ہیں سزا دے گا اور مومنین و مومنات پر توجہ اور رحمت فرما دے گا، اور بعد مخالفت بھی اگر کوئی باز آ جاوے تو پھر اس کو بھی مومنین و مومنات کے زمرے میں شامل کر لیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ معارف و مسائل، اس پوری سورہ میں تعظیم و تکریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اطاعت پر زور دیا گیا ہے۔ آخر سورہ میں اس اطاعت کا مقام بلند اور اس کا درجہ بتلایا گیا ہے۔ اس میں اللہ و رسول کی اطاعت اور ان کے احکام کی تعمیل کو امانت سے تعبیر کیا گیا ہے، جس کی وجہ آگے آ جائے گی۔ امانت سے کیا مراد ہے؟ اس جگہ لفظ امانت کی تفسیر میں ائمہ تفسیر و صحابہ و تابعین وغیرہ کے بہت سے اقوال منقول ہیں۔ فرائض شرعیہ، حفاظت عفت، امانات اموال، غسل جنابت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ۔ اسی لیے جمہور مفسرین نے فرمایا ہے کہ دین کے تمام وظائف و اعمال اسی میں داخل ہیں۔ تفسیر مظہری میں فرمایا کہ شریعت کی تمام تکلیفات امر و نہی کا مجموعہ امانت ہے۔ ابو حیان نے بحر محیط میں فرمایا، ہر وہ چیز جس میں انسان پر اعتماد کیا جاتا ہے یعنی امر و نہی، اور ہر حال جس کا دین یا دنیا سے تعلق ہو، اور شریعت پوری کی پوری امانت ہے، یہی جمہور کا قول ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ امانت سے مراد احکام شریعہ کا مکلف و مامور ہونا ہے، جس میں پورا اترنے پر جنت کی دائمی نعمتیں اور خلاف ورزی یا کوتاہی پر جہنم کا عذاب موعود ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ امانت سے مراد احکام الہیہ کا بار اٹھانے کی صلاحیت و استعداد ہے، جو عقل و شعور کے خاص درجے پر موقوف ہے، اور ترقی اور استحقاق خلافت الہیہ اسی خاص استعداد پر موقوف ہے۔ جن اجناس مخلوقات میں استعداد نہیں ہے وہ اپنی جگہ کتنا ہی اونچا اور اعلیٰ مقام رکھتے ہو مگر وہ اس مقام سے ترقی نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے آسمان، زمین وغیرہ میں، یہاں تک کہ فرشتوں میں بھی ترقی نہیں، جس کا جو مقام قرب ہے بس وہی ہے، ان کا حال یہ ہے۔ ما منا الا له مقام معلوم، یعنی ہم میں سے کوئی نہیں مگر اس کا ایک معین مقام ہے. امانت کے اس مفہوم میں تمام روایات حدیث جو امانت کے متعلق آئی ہیں مربوط و مطابق ہو جاتی ہیں. جمہور مفسرین کے اقوال بھی اس میں تقریباً متفق ہو جاتے ہیں. صحیحین، بخاری و مسلم اور مسند احمد میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دو حدیثیں سنائی تھیں، ان میں سے ایک کو تو ہم نے خود آنکھوں سے دیکھ لیا، دوسری کا انتظار ہے. پہلی حدیث یہ ہے کہ اول رجال دین کے قلوب میں امانت نازل کی گئی، پھر قرآن اتارا گیا، تو اہل ایمان نے قرآن سے علم حاصل اور سنت سے عمل حاصل کیا. اس کے بعد دوسری حدیث یہ سنائی کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جس میں آدمی سو کر اٹھے گا تو اس کے قلب سے امانت سلب کر لی جائے گی اور اس کا کچھ اثر و نشان ایسا رہ جائے گا جیسے تم کوئی آگ کا انگارہ اپنے پاؤں پر لڑکا دو. وہ انگارہ تو چلا گیا مگر اس کا اثر پاؤں پر ورم یا چھالے کی صورت میں رہ گیا. حالانکہ اس میں آگ کا کوئی جز نہیں، یہاں تک کہ لوگ باہم معاملات اور معاہدات کریں گے مگر کوئی امانت کا حق ادا نہ کرے گا، اور امانت دار آدمی کا ایسا قحط ہو جائے گا کہ لوگ یہ کہا کریں گے کہ فلاں قبیلے میں ایک آدمی امانت دار ہے. اس حدیث میں امانت ایک ایسی چیز کو قرار دیا ہے کہ جس کا تعلق انسان کے قلب سے ہے اور وہی تکالیف شرعیہ اور وظائف دینیہ کے مکلف ہونے کی صلاحیت و استعداد رکھتا ہے. اور مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمرو کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جب وہ تمہیں حاصل ہو جائیں تو دنیا کی اور کوئی چیز تمہیں حاصل نہ ہو تو کوئی افسوس کی بات نہیں. وہ چار چیزیں یہ ہیں: امانت کی حفاظت، بات کی سچائی، حسن خلق اور لقمہ حلال. امانت کی حفاظت، بات کی سچائی، حسن خلق اور لقمہ حلال. عرض امانت کی تحقیق. آیت مذکورہ میں ارشاد ہے کہ ہم نے امانت کو آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا تو سب نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے کہ ہم اس کا حق ادا نہ کر سکیں گے، اور انسان نے یہ بوجھ اٹھا لیا. یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ آسمان، زمین، پہاڑ جو غیر زی روح اور بظاہر بے علم و شعور ہیں، ان کے سامنے پیش کرنے اور ان کے جواب دینے کی کیا صورت ہو سکتی ہے. بعض حضرات نے تو اس کو مجاز اور تمثیل قرار دے دیا، جیسے قرآن کریم نے ایک موقع پر بطور تمثیل کے فرمایا: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. یعنی ہم اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ بھی اس کے بوجھ سے جھک جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اللہ کے خوف سے. کہ اس میں بطور فرض کے یہ مثال دی گئی ہے، یہ نہیں کہ حقیقتاً پہاڑ پر اتارا ہو. ان حضرات نے آیت ان عرضنا کو بھی اسی طرح کی تمثیل و مجاز قرار دے دیا، مگر جمہور علماء کے نزدیک یہ صحیح نہیں، کیونکہ جس آیت سے تمثیل پر استدلال کیا گیا ہے وہاں تو قرآن کریم نے حرف لو کے ساتھ بیان کر کے اس کا قضیہ فرضیہ ہونا خود واضح کر دیا ہے، اور آیت ان عرضنا میں ایک واقعے کا اثبات ہے جس کو مجاز و تمثیل پر حمل کرنا بغیر کسی دلیل کے جائز نہیں. اور اگر دلیل میں یہ کہا جائے کہ یہ چیزیں بے حس و بے شعور ہیں، ان سے جواب سوال نہیں ہو سکتا، تو یہ قرآن کی دوسری تصریحات سے مردود ہے، کیونکہ قرآن کریم کا واضح ارشاد ہے: وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی حمد و تسبیح نہ پڑتی ہو. اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا اور اس کو خالق و مالک اور سب سے اعلیٰ و برتر جان کر اس کی تسبیح کرنا بغیر ادراک و شعور کے ممکن نہیں، اس لیے اس آیت سے ثابت ہوا کہ ادراک و شعور تمام مخلوقات میں یہاں تک کہ جمادات میں بھی موجود ہے. اسی ادراک و شعور کی بنا پر ان کو مخاطب بھی بنایا جا سکتا تھا اور وہ جواب بھی دے سکتے ہیں. جواب کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں, الفاظ و حروف کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے, اور اس میں عقلی امتناع نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان جمادات آسمان زمین اور پہاڑوں کو نطق و گویائی عطا فرما دے. اس لیے جمہور امت کے نزدیک آسمان زمین اور پہاڑوں پر عرض امانت حقیقی طور پر کیا گیا اور انہوں نے حقیقی طور پر ہی اپنا اس بار سے عاجز ہونا ظاہر کیا, اس میں کوئی تمثیل یا مجاز نہیں. عرض امانت اختیاری تھا, جبری نہیں. رہا یہ سوال کہ جب حق تعالی جل شانہ نے آسمان زمین وغیرہ پر اس امانت کو خود پیش فرمایا تو ان کو مجال انکار کیسے ہوئی؟ حکم الہی سے رو گردانی کی تھی تو ان کو نیست و نابود ہو جانا چاہیے تھا. اس کے علاوہ آسمان و زمین کا مطیع اور تابع فرمان ہونا قرآن کریم کی آیت اتینا طائعین سے بھی ثابت ہے. یعنی جب حق تعالی نے آسمان و زمین کو حکم دیا کہ ہمارے حکم کی تعمیل کے لیے آ جاؤ, خواہ اپنی خوشی سے یا زبردستی سے, تو دونوں نے یہ جواب دیا کہ ہم تعمیل حکم کے لیے خوشی سے حاضر ہیں. جواب یہ ہے کہ آیت مذکورہ میں ان کو ایک حاکمانہ پابندی کا حکم دے دیا گیا تھا جس میں یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ تم اس حکم پر دل سے راضی ہو یا نہ ہو, بہرحال یہ حکم ماننا پڑے گا. بخلاف اس آیت عارض امانت کے کہ اس میں امانت کو پیش کر کے ان کو اختیار دیا گیا تھا کہ قبول کریں یا نہ کریں. ابن کثیر نے متعدد سندوں کے ساتھ متعدد صحابہ و تابعین ابن عباس رضی اللہ عنہ, حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, مجاہد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے عرض امانت کی یہ تفصیل نقل کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اول آسمان پر, پھر زمین پر, پھر پہاڑوں پر اختیاری صورت میں یہ پیش کیا کہ ہماری امانت یعنی طاعت احکام کا بار اٹھا لو اس معاوضے کے ساتھ جو اس کے لیے مقرر ہے. ہر ایک نے سوال کیا کہ معاوضہ کیا ہے, تو بتلایا گیا کہ امانت یعنی اطاعت احکام تم نے پوری طرح کی تو تمہیں جزا و ثواب اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعزاز خاص ملے گا, اور اگر تعمیل احکام نہ کی یا اس میں کوتاہی کی تو عذاب و سزا ملے گی. ان سب بڑے بڑے اجسام نے یہ سن کر جواب دیا کہ اے ہمارے پروردگار, ہم اب بھی آپ کے تابع فرمان چل رہے ہیں, لیکن جب ہمیں اختیار دیا گیا تو ہم اس بار کو اٹھانے سے اپنے کو عاجز پاتے ہیں. ہم نہ ثواب چاہتے ہیں نہ عذاب کے متحمل ہیں. اور تفسیر قرطبی میں حکیم ترمذی کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان زمین وغیرہ پر عرض امانت اور ان کے جواب کے بعد حق تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو خطاب فرمایا اور فرمایا کہ ہم نے اپنی امانت آسمان زمین کے سامنے پیش کی تو وہ اس کا بار اٹھانے سے عاجز ہو گئے, تو آپ اس بار امانت کو اٹھائیں گے ما اس چیز کے جو اس کے ساتھ ہے. آدم علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے پروردگار, وہ چیز جو اس کے ساتھ ہے کیا ہے؟ جواب ملا کہ اگر حمل امانت میں پورے اترے یعنی اطاعت مکمل کی تو آپ کو جزا ملے گی جو اللہ تعالی کے قرب و رضا اور جنت کی دائمی نعمتوں کی صورت میں ہوگی, اور اگر اس امانت کو ضائع کیا تو سزا ملے گی. آدم علیہ السلام نے اللہ تعالی کے قرب و رضا میں ترقی ہونے کے شوق میں اس کو اٹھا لیا, یہاں تک کہ بار امانت اٹھانے پر اتنا وقت بھی نہ گزرا تھا جتنا ظہر سے عصر تک ہوتا ہے کہ اس میں شیطان نے ان کو مشہور لغزش میں مبتلا کر دیا اور جنت سے نکالے گئے. عرض امانت کا واقعہ کس زمانے میں ہوا؟ ابھی جو روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اوپر گزری ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عرض امانت آسمان زمین وغیرہ پر تخلیق آدم سے پہلے ہوا تھا. پھر جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو ان کے سامنے یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ آپ سے پہلے آسمان زمین پر بھی امانت پیش کی جا چکی ہے جس کی ان کو طاقت نہ تھی اس لیے عذر کر دیا. اور ظاہر ہے یہ ہے کہ یہ عرض امانت کا واقعہ میثاق ازل یعنی عہد الستو سے پہلے کا ہے, کیونکہ عہد الستو بربکم اسی بار امانت کی پہلی کڑی اور اپنے منصب کا حلف اٹھانے کے قائم مقام ہے. خلافت عرضی کے لیے بار امانت اٹھانے کی صلاحیت ضروری تھی. حق تعالی نے تقدیر ازلی میں آدم علیہ السلام کو زمین میں اپنا خلیفہ بنانا طے فرمایا تھا، اور یہ خلافت اسی کو سپرد کی جا سکتی تھی جو احکام الہیہ کی اطاعت کا بار اٹھائے، کیونکہ اس خلافت کا حاصل ہی یہ ہے کہ زمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قانون کو نافذ کرے، خلق خدا کو احکام الہیہ کی اطاعت پر آمادہ کرے۔ اس لیے تکوینی طور پر حضرت آدم علیہ السلام اس امانت کے اٹھانے کے لیے آمادہ ہو گئے، حالانکہ دوسری بڑی بڑی مخلوقات کا اس سے عاجز ہونا بھی معلوم ہو چکا تھا۔ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، ظلوم سے مراد اپنے نفس پر ظلم کرنا کرنے والا، ظلوم سے مراد اپنے نفس پر ظلم کرنے والا، اور جہول سے مراد انجام سے ناواقف۔ اس جملے سے بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مطلقا انسان کی مذمت میں آیا ہے کہ اس نادان نے اپنی جان پر ظلم کیا کہ اتنا بڑا بار اٹھا لیا جو اس کی طاقت سے باہر تھا، مگر قرآنی تصریحات کے مطابق واقعہ ایسا نہیں، کیونکہ انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہو یا پوری نوع انسانی، ان میں آدم علیہ السلام تو نبی معصوم ہے، انہوں نے جو بار اٹھایا تھا اس کا حق بھی یقینی طور سے ادا کر دیا، اسی کے نتیجے میں ان کو خلیفۃ اللہ بنا کر زمین پر بھیجا گیا، ان کو فرشتوں کا مسجود بنایا گیا، اور آخرت میں ان کا مقام فرشتوں سے بھی بلند و بالا ہے۔ اور اگر نوع انسانی ہی مراد ہو تو اس پوری نوع میں لاکھوں تو انبیاء علیہ السلام ہیں اور کروڑوں وہ صالحین اور اولیاء اللہ ہیں جن پر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ اس امانت الہیہ کے اہل اور مستحق تھے۔ انہیں حق امانت کو ادا کرنے والوں کی بنا پر قرآن حکیم نے نوع انسانی کو اشرف المخلوقات ٹھہرایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ، اس سے ثابت ہوا کہ نہ آدم علیہ السلام قابل مذمت ہے نہ پوری نوع انسانی، اسی لیے حضرات مفسرین نے فرمایا کہ یہ جملہ مذمت کے لیے نہیں بلکہ اکثر افراد نوع کے اعتبار سے بیان واقعہ کے طور پر ارشاد ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ نوع انسانی کی اکثریت ظلم و جہول ثابت ہوئی جس نے اس امانت کا حق ادا نہ کیا اور خسارے میں پڑی، اور چونکہ اکثریت کا یہ حال تھا اس لیے اس کو نوع انسانی کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ آیت میں ظلوم و جہول خاص ان افراد انسانی کو کہا گیا ہے جو احکام شریعہ کی اطاعت میں پورے نہ اترے اور امانت کا حق ادا نہ کیا، یعنی امت کے کفار و منافقین اور فساق و فجار اور گناہگار مسلمان۔ یہ تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن جبیر رضی اللہ عنہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے منقول ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ لفظ ظلوم و جہول اس جگہ بھولے بھالے کے معنی میں بطور محبانہ خطاب کے ہے کہ اس نے اللہ جل شانہ کی محبت اور اس کے مقام قرب کی جستجو میں اور کسی انجام کو نہیں سوچا۔ اسی طرح یہ لفظ پوری بنی نوع انسان کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ تفسیر مزاری میں حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے صوفیہ کرام سے اسی طرح کا مضمون منقول ہے۔ ليعذب الله المنافقين والمنافقات، يعني تا آنکہ عذاب دے گا اللہ تعالی منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، اور مشرکین مردوں اور عورتوں کو، اور رحمت و مغفرت سے نوازے گا مومنین و مومنات کو۔ ليعذب میں حرف لام بیان علت و غرض کے لیے نہیں بلکہ اصطلاح عربیت کے لحاظ سے لام عاقبت ہے، یعنی جو کسی چیز کا انجام بیان کرے، جیسے کہ عربی شعر میں لیدو للموت وبنو للخراب، یعنی پیدا ہو موت کے لیے اور تعمیر کرو ویران ہونے کے لیے۔ مراد یہ ہے کہ ہر پیدا ہونے والے کا انجام موت اور ہر تعمیر کا انجام ویرانی ہے۔ اس جملے کا تعلق حملہ الانسان سے ہے، یعنی انسان کا بار امانت اٹھانے کا انجام یہ ہوگا کہ نوع انسانی میں دو فریق ہو جائیں گے، ایک کفار و منافق وغیرہ جو اطاعت الہیہ سے سرکش ہو کر امانت کے ضائع کرنے والے ہو گئے، ان کو عذاب دیا جائے گا، دوسرے مومنین و مومنات جو اطاعت احکام شریعہ کے ذریعے حق امانت ادا کر چکے، ان کے ساتھ رحمت و مغفرت کا معاملہ ہوگا۔